sau copii. Când se înșură sau se mint, când e greu sau ușor, când ne e sau nu dor, sau pe pat ei se mint.